Evet, asıl yeniden bir kere daha kendi orijinal arkasını bulmuş. Yeniden bir kere daha semaviliğinin kırasını üzerinde taşıyan, şebnemlerini yanağında taşıyan Kur'an ve Kur'an'ın cemaati. Hatta denebilir ki şu bir iki asır belli ölçüde, üç asır daha değişik bir ölçüde, beş asır daha değişik bir ölçüde, hatta Nizamiye'nin fonksiyonunu eda edemeyişiyle başlayan belli bir dönemde daha değişik bir ölçüde. Kur'an bir vadide, biz ayrı bir vadide, İslam bir vadide, biz ayrı bir vadide, Allah Resulü bir vadide, biz ayrı bir vadide gurbetler yaşamışızdır. Ama bu gurbetler geriye doğru gittikçe biraz daha bizim renklerimiz içinde bir gurbettir. Yani yeşilde veya mavide tonumuz nedir bunu? Nizamiye fonksiyonunu eda edemez hale geldiği günden itibaren bu renklerde solmalar başlamıştır. Denebilir ki o medresenin ve bizde gerçek canlı olmanın son temsilcileri İmam-ı Gazaliler'dir. İdare planında Nizam-ı belli bir ölçüde de biz o anil merkez derdi eskiler. Yani merkezden gelen gücün dalga dalga muhite yayılması demek. Dalgada değildir bu güç ve dalganın önünde değildir. Merkezin itişinden alır gücünü ve eskiler buna anil merkez derlerdi. Biz o anil merkez güçle belki İstanbul'un fethine kadar gelmişizdir. İstanbul'un fethinde yeni bir darbe yemiş, dünyaya karşı kapanmış, ilme karşı kapanmış. Ne ulum-i İslamiye adına ki çağın insanı der, kalbin ziyası ulum-u diniyedir. Ne de fünun-u medeni adına ki yine çağın insanı der, aklın ziyası fünun-u medeniyedir. İster rasyonalizmle alakalı şeyler, ister pozitivizmle alakalı şeyler, fünun-u müsbete bütün dallarıyla, fiziğiyle, kimyasıyla, astrofiziğiyle, tıbbiyle, hendesesiyle belli bir dönemden sonra bütün bunlarda tıkanma olmuş. Ve bu tıkanma alemi İslam'ın aslımı sayılabilir. Belli bir dönemden sonradaki 160 diyebiliriz. Tanzimat'ta artık bünye virüs taşıyıcı olmadan çıkmış, başkalarına da geçirici durumuna gelmiştir. Bir AIDS virüsü musallat olmuş, siz onu bir iki asır anil merkez güçle sadece taşıyıcı olmuşsunuz. Geçmemiş başkalarına. Fakat Tanzimat'tan sonra kendi elimize, kendi ülkemizi yıkmaya başladığımız andan itibaren bu defa bu virüs sarmıştır bütün dünyayı. Allah Resulü'nün gayb bin gözüyle gördüğü şeylerden ve o gayb bin haberiyle ihbar buyurduğu şeylerden bir hadis vardır. Buyurur ki, bir gün gelecek bomba gibi, duman gibi bir şey ortalığı alacak. Kafirler bundan ölecekler bütünüyle. Bunu manen ölüm kabul edebilirsiniz. Müslümanlar da ondan zükkam olacaklar. Demek ki alfasına birileri maruz kalacak. Radyoaktifiyle de başkaları felç olacak onların. Fesadaka Resulullah, Allah Resulü asırlarca evvel söylüyor. Ve toplum bağışlayın, bir zükkama tutulmuştur. Yahya Kemal senelerce sonra bunu Mehlike Sultan'ın aşıkı gençler şeklinde ele alır. Bizden, özümüzden, kendi değerlerimizden kaçışın destanını yazar. Ve çöküş çok eskidir. Arkadaşlarımız, Selefi Salih'in ve büyüklerimizin tenkitini teşemmüm etmiş olabilirler. Fakat çok dikkatli konuşmaya çalıştım. Belli bir ölçüde, belli bir ölçüde, belli bir ölçüde dedim. Çünkü çağa muhakeme duygusunu, muhakeme düşüncesini getiren zat, muhakemat kitabında diyor ki, bana göre bizim işimiz hicretin 5. senesinde bitmiştir. Bana göre bizim baş aşağıya gelişimiz 8 asırdan beri temad etmektedir. Bu itibarla eğer bir diriliş söz konusuysa şayet, onun dediği gibi aklın ziyası fünun-u medeniye, kalbin ziyası ulum-u diniye, bu ikisinin imtizacıyla talebenin himmeti pervaz edecektir. Bu ikisini bir araya getirecek, kalbin nesepsizliğini aklı ona arkadaş kılarak kurtaracak veya kalbin gurbetini aklı ona arkadaş kılarak gurbetten kurtaracağız. Aklın gurbetini kalbi ona arkadaş kılarak kurtaracak ve böylece senelerden beri yaşadığımız değişik gurbetlerden sıyrılmış olacağız. Bugün belli bir ölçüde bu gurbetlerden kurtuluyor. Ben bir hadise dayandırmak istiyorum. Allah Resulü buyuruyor ki: "Seyeti alennasi zamanun el-Kur'an fi vadin ve hum fi vadin." İsterseniz ben bundan ayrı bir çıkış yapayım. Şöyle diyeyim: "Seyeti alennasi zamanun el-İslamu fi vadin ve hum fi vadin." İsterseniz bir başka çıkış arz edeyim. "Seyeti alennasi zamanun el-Resulu fi vadin ve hum fi vadin." İnsanlar öyle karanlık bir dönem yaşamaya maruz kalacaklar ki, şairi şehrimizin ifadesiyle hayat akrebin kıskacında geçecek. Şeytanın ağında ömür sürdürecekler. Kur'an bir vadide, onlar bir vadide gurbet soluklayacaklar. İslam bir vadide, onlar bir vadide gurbet soluklayacaklar. Resulullah bir vadide, onlar bir vadide gurbet soluklayacaklar. Hüneyn'de askerleri kendinden ayrılıp bozgun ağına düştüğünde buyurmuştu: "Ben buradayım, nereye gidiyorsunuz?" Cisir vakasında genç Serdar Ebu Beyt askerleri bozguna uğrayınca "Askerlerim, nereye gidiyorsunuz, ben buradayım" diyordu. Allah Resulü 2-3 asır var ki hep bağırdı, minareden bağırdı, mihraptan bağırdı, minberden bağırdı. "Feeyne tezhebun?" "Ben buradayım, siz nereye gidiyorsunuz?" dedi. O da bir gurbet içindeydi. Ama zannediyorum şimdi sevinç içinde. O dramatik şeylerde ifade edildiği gibi, hani biri bir çukura doğru yuvarlanırken, bir pencereden aşağıya kayarken, bir helakete giderken, biri elini tutmaya çalışır, yer yer kaçar, yeniden yakalamaya çalışır. Parmaklar uç uça gelir, öpüşür, tutuşurlar, fakat bir türlü tutamaz, tam yakalayamaz. Aynen onun gibi biz bu gurbetleri aşmak için Kur'an'a öyle el uzatıyoruz. Kah Kur'an avucumuzun içine giriyor, kah kaçıyor gibi oluyor. Kah İslam iki avucumuzun içinde hissediyoruz, kah kaçar gibi oluyor. Kah Resulullah'a, yine onun hadis-i şerifinde ifade buyurduğu gibi: "Meseli ve meselü ümmeti kemeseli raculin istavkada naran fecaaled devabu vel feraşu yaka'ne fiha ve ana ahizun bi hücezikum ve entum tekahhamune fiha" buyurur. Ben ve sizin misaliniz neye benzer biliyor musunuz? Bir insan bir ocak yakar, bir yerde bu ocak yakar, hikmeti vardır. Ve sonra kelebekler, pervaneler, ışığı görünce içini uçuşmaya başlarlar. İşte sizin, benim halimiz budur. Allah'ın yaktığı ateşe doğru gidiyorsunuz. Ben eteklerinizden tutmuş çekiyorum, nereye gidiyorsunuz diyorum. Sizse ciddi bir tahallükle kendinizi onun içine atıyorsunuz. İstirham edeceğim istidradi olarak, ses, ifade ve üsluptaki huşunetimi bana bağışlayın. Ben sizin gibi böyle güzide insanlara hitap etmeye alışamadım. Ben 30 senemi cami kürsülerinde, belli ölçüde cami cemaatine verdim. Ve hele son dönemde elimden geldiğince haşin olmamaya, huşunetten uzak kalmaya çalışıyorum. Ama yine de ihtimal ki ses tonum, edam, üslubumu bulamadım da, üslubum muhataplarımı rencide ediyor. Allah'ın üzerinizde olan lütufları aşkına fakiri bağışlayın. Evet, bu gurbet bugün aşılıyor Allah'ın inayet ve keremiyle. İşte oradan buraya geldik. Resulullah'ı ağlatan, Kur'an'ı ağlatan, İslam'ı ağlatan bugünlere geldik. Artık mabet ayrı ses veriyor. Artık mektep ayrı ses veriyor. Artık tanışıklık derinleşiyor Allah'ın inayet ve keremiyle. Artık tekke, zaviye, medrese, mektep, fünun-u müsbete yuvası, ulum-u diniye yuvaları ve bizim manaya açık alemlerimiz diyebileceğimiz, amudi yükselmenin rampaları sayabileceğimiz tekke ve zaviyeleriyle, medreseleriyle bunlar yan yana geliyor. Öyle bir bahar oldu ki, zannediyorum, ne yapayım, acele ettim, kışta geldim. Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Yetiştiğiniz dönemden bir demet, bir buket gülle mezarımızın başına uğradığınızda selamun aleyküm deyince bizden heniyen leküm sesini işiteceksiniz diyen zat, eğer size, sesinize, soluğunuza cevap verseydi, bir ses verseydi, zannediyorum heni en leküm mevsimidir diyecekti. Mevsim, mevsimi bahar adeta. Ve bir mısrada dendiği gibi artık bekletme gel. Bir gün batı yamaçlarına ayrılıp gittiğin gibi duyguda, düşüncede, çepkenin kolunda, piştonun belinde, gözlerim yollarda bekliyorum, artık fazla bekletme gel. Milli ruh, İslami ruh, tarih şuuru ve bizim manaya bağlı, ruha bağlı kendi nesillerimiz. Ses veriyor gibi geliyor bana, artık her ses ses getiriyor Allah'ın inayet ve keremiyle.